imekuwaje, kwa nini, ni kitu gani kilichokuzuieni, kama alivyosema Sheikh Saadi rahimahullahu katika tafsiri yake, wa ma alladhi yamna'ukum min an-nafaqati fi sabilillahi wa huwa turukul khair kullu, ni kitu gani ambacho nyinyi kimekuzuieni msitoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kwamba mambo yote mnayotoa yanakuwa ni katika mambo ya khairi. Wa ma lakum, na nini, kwa nini au imekuwaje, ni kitu gani kilichokuzuieni, alla tunfiqu, ya kuwa msitoe, kwamba alla tunfiqu yani hamtoi, fi sabili llahi, katika njia ya Allah. Alla tunfiqu, hamtoi, fi sabili llahi, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum, ni nini kilichokuzuieni, kama alivyosema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake, alla tunfiqu fi sabilillah, kwamba hamtoi katika njia ya Allah, ni kitu gani kilichokuzuieni. Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillah, na kwa nini, na kitu gani kilichokuzuieni ya kwamba hamtoi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirasu samawati wal ardi, hali ya kuwa urithi wa mbingu na ardhi ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirasu samawati wal ardi, hali ya kuwa mirasi, kwa maana urithi wa mbingu na ardhi, lillah ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirasu samawati wal ardi, urithi wa mbingu na ardhi, vilivyomo ndani yake katika mbingu na ardhi, yote ni mulki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lakum, basi kwa nini au imekuwaje au kitu gani kilichokuzuieni, alla tunfiqu, kwamba hamtoi, fi sabili llah, katika njia ya Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardhi, hali ya kwamba urithi wote wa mbingu na ardhi ni urithi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ameandika Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake katika kusherehesha aya hii, anasema ay, maana yake ni kwamba anfiqu, toeni nyinyi, wala takshaw faqran wa iqlalan, wala msiogope suala zima la ufakiri, wa iqlalan, na suala zima la mapungufu. Hapa akusudia Ibn Kathir kwamba msiogope kwamba huyu ambaye mnamtoa kwa njia yake, basi itakuwa katika hali ambayo labda yeye atakuwa atafilisika. Na kwa maana hiyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye huwa al-Malik, ndiyo mfalme, ndo mwenye kumiliki as-samawati wal-ardhi, mbingu na ardhi, wa biyadihi, na mkononi mwake maqalibuha wa indahu khazainuha, mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kuna kufunguo za mbingu na ardhi, na vile vile kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala hazina yote iko kwake. Huwa malikul arsh, yeye ndiyo maliki wal arsh, bima hawa, na yale yote yaliyomo yaliyozunguka katika arsh. Wa huwa alqail, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Saba aya nambari 39, wa anfiqu natoe, wa ma anfaqtum min shay'in, na chochote mtachokitoa, fa huwa yukhlifuhu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakilipa. Kwa hiyo Ibn Kathir rahimahullah azungumzia kwamba nyinyi toeni tu, fi sabilillah kabisa, wala msihofu kwamba mkitoa basi yule ambaye anayekuruzukuni ashindwe kukupeni, atafukarika, atakuwa na uchache, mapungufu. Kwa hiyo ndo maana akasema ay anfiqu wala takshaw faqr wa iqlala, msiogope kwamba Allah atafukarika, atakuwa hana cha kukupeni tena, au Allah atakuwa na mapungufu kiasi ambacho atakuwa hawezi kupeni riski, bali nyie toeni kwa ajili ya Allah kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye mwenye hazina ya mbingu na ardhi, na vile vile funguo zote za mambo ya khairi ziko kwake. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala vile vile katika surat An-Nahl aya namba 66, ma indakum yanfad, yale yote ambayo mlikuwa nayo nyinyi, yanfad, yanfad maana yatakwisha, yatatoweka, lakini yale ambayo yako kwa Allah, wa ma inda Allahi baqin, yale yote ambayo yako kwa Allah yatakuwa yamebaki, kwa maana hatofilisika Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ibn Kathir, anamalizia katika maelezo, anasema faman tawakkal ala Allahi, yeyote mwenye kumtegemea Allah, anfaqa, basi huwa atoa, walam yakhsha, wala hamhofi manzil arsh, yule mwenye arshi yake, iqlalan, iqlalan, hamhofi kwamba atakuwa na mapungufu, atapungukiwa, kwa sababu anakupenda nyinyi mnatoa, anakupenda nyinyi mpaka yeye mwenye kutoa Allah atakuwa na iqlalan. Hii ndiyo maana ya tafsiri alofasiri Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake. Wama lakum, basi mna nini nyinyi, kitu gani kilichokuzuieni, alla tunfiqu fi sabilillah, kwamba hamtoi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirathu samawati wal ardi, mirathi yani urithi wa mbingu na ardhi ni wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirathu samawati wal ardi, urithi wa mbingu na ardhi ni wake. Masala kutoa haya bila shaka tumeelezea kwa kirefu katika durusi nyingi, na hata ukirudi nyuma katika tafsiri ya sura hii aya nambari 7, Allah alikusema aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Kwa hivyo ni aya ambayo tulitoa maelezo marefu masala ya kutoa faida zake, umuhimu wake, na vile vile hasara za mtu kuzuia kile ambacho alichukua ame. Kwa hiyo hakuna haja ya kuyakariri tena masala hayo ya mambo ya kutoa kwa ajili ya fi sabilillah. Naam, tunaendelea na aya yetu. Allah kasema subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo hiyo inaendelea, la yastawi minkum, hawawi sawa miongoni mwenu, la yastawi, hawalingani, hawawi sawia minkum miongoni mwenu, la yastawi, hawawi sawa minkum miongoni mwenu, man anfaqa, wale waliotoa, min qabli alfat, kabla ya fatu, na vile vile wakatala, wakapigana kabla fatu, la yastawi, hawalingani, hawezi kuwa sawa. Ulaika, hao waliotoa na kupigana kabla fatu, a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi. Ulaika, hao waliopigana, waliotoa kabla fathu, na kabla na nakapigana kabla fathu, a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi, min alladhina, kuliko wale ambao, anfaqu, waliotoa, min ba'du baadaye, yani baada fathu, waqatalu, na wakapigana vita vya jihadi baadaye, yani baada fathu, la yastawi, hawalingani, hawawi sawa, minkum miongoni mwenu, man anfaqa, wale waliotoa, min qabli fathi, kabla ya fathu. Hapa katika aya hii inaelekea kuzungumzia habari ya fadhaili sahaba, fadhila za masahaba, kwa sababu kinachozungumziwa hapa ni tarikh. Allah anaitaja tarikh ya kabla alfathu na tarikh ya baada alfathu. Je, fathu hii ni fathu ipi? Wale waliotoa kabla alfathu, fathu gani? Na wakapigana na wakatoa baadaye, ni fathu gani? Wafasirina wamehitilafiana katika kauli mbili au katika misimamo ya fatwa mbili. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, anasema kwamba wadhalika anna qabla al-fath Makkah, fathu yenyewe ile uzungumzo hapa ni fathu Makkah. Hii ni tafsiri ya kwanza ambayo kundi la jamhuri maulama wamepita hivyo kama alivyosema mwenyewe Ibn Kathir, waljamhur ala anna almurad bilfath hauna fathu Makkah. Jamhuri ya maulama, fathu iliyozungumziwa hapa ya kusudiwa ni fathu Makka. Ama upande mwingine, baadhi ya maulama wakapita kwamba hii ni fathu ya Hudaybia. Kasema Ibn Kathir kwamba wa anshaadhi wa ghairu anna almurada bilfathi hahuna sulhu al-Hudaybia, muradi iliyokusudiwa fathu ya hapa katika aya hii inazungumziwa habari ya ile tukio la sulhu al-Hudaybia. Kwa hivyo hizi ni kauli mbili ambazo zote zinazungumzia tarehe, na wafasirina wengine mbalimbali kama mfano tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye akawa amemili zaidi katika tafsiri kwamba hii ni sulhu ya al-Hudaybia kama vile ambavyo walivyokuja katika kufasiri wafasirina wengine. Naam, kwa hiyo tutaacha katika kauli hizo kama zilivyokuja katika tafsiri, ima itakuwa ni fathu Makka au itakuwa ni fathu al-Hudaybia. Sasa ma huwa alfarqu bainahuma, nini tofauti ukisikia kuna fathu al-Hudaybia na fathu Makka? Matukio ya kitarehe haya yanaonyesha kama mtu atasoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakuta ya kwamba katika mwaka wa sita hijiria Mtume sallallahu alayhi wasallam alitangaza kwa masahaba zake katika mji wa Madina waende Makka kwa ajili ya kufanya hija ndogo umra. Wakatoka wengi waliotoka, lakini hawakuweza kuingia katika mji wa Makka al-Kaaba na kufanya hija ndogo ya umra. Sira, ukirudi katika vitabu vya sira vitakuelezea kwa mapana zaidi. Lakini baadaye ikatokezea suala la sulhu ambayo hapo mahala panakuitwa al-Hudaybia, na katika sulhu hiyo ikabidi warudi Madina waje kufanya umra hiyo. Sasa mwaka wa sita huo ikapita tukio hilo, na ndio inaitwa Fathu al-Hudaybia. Kaja mwaka wa saba, mwaka wa nane Mtume SAW akatoka na masahaba zake wakaja sasa Makka, na hapa ndipo ikapatikaniwa ushindi mkubwa na ikaitwa Fathu Makka. Kwa hiyo Fathu al-Hudaybia mwaka wa sita hijiria na Fathu Makka mwaka wa nane hijiria. Wafasirina wakasema ya kwamba aya hii inakusudiwa walopigana, walotoa kabla ya Fathu Hudaybia, na wengine wakasema kabla Fathu Makka. Kwa tafsiri zote tunaachia wafasirina, lakini lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anataka kulielezea katika aya hii, kama nilivyotanguliza kusema, suala la fadhail, fadhila za masahaba, wako katika hali ambayo wametofautiana katika fatwa zao, la yastawi, hawafanani, hawawi sawa, hawalingani, minkum miongoni mwenu, man anfaqa, wale waliotoa, min qabla al-fath, kabla ya fathu Makka au kabla ya fathu ya Hudaybia, ni sulhu ya Hudaybia, waqatala, na wakapigana katika vita ambavyo kabla ya fathu Makka au kabla fathu ya sulhu Hudaybia, ulaika hao a'zamu darajatan, bimaana wale wote ambao masahaba hao walotoa kabla fatu Makka katika tafsiri, au kabla fatu ya Saudia na wakapigana, hawa wana daraja kubwa zaidi, a'zam. Kwa maana ukubwa huu ni wa zaidi, kama neno lilivyokuja a'zama, hii ni ismu tafdhil ala wazni af'ala, katika upande wa kisarfu, kwamba jambo likija katika uzani huu wa af'ala, basi hichi kinakuwa ni kikubwa zaidi. Mfano ukisema Allahu akbar, akbar ala wazni af'al, ismu tafdhil. Kwa hiyo hawa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika, hao walotoa kabla fatu na wakapigana kabla fatu, a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi, wana daraja kubwa zaidi, min alladhina, kuliko wale ambao, min alladhina, kuliko wale ambao, anfaqu, waliotoa, min ba'du baadaye, yani baada ya fatu Makka, au baada ya fatu al-Hudaybiyah, min alladhina, wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao, anfaqu, waliotoa, min ba'di wa qatalu, waliotoa baada ya fatu Makka au baada ya sulhu Hudaybiyah, kama wafasirin walufasiri, wa qatalu, na wakawa wamepigana katika ke, yani muda huu. Almuhim, tunaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshaweka daraja fadhila, ameshatofautisha daraja utukufu na ubora wa masahaba. Kuna masahaba ambao wana daraja kubwa zaidi kuliko wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna wako ambao kabla fatu Makka au kabla fatu Hudaybiyah walitoa na wakapigana, na kuna wengine baada ya fatu Makka, baada ya fatu Hudaybiyah walitoa sadaka zao na wakapigana. Kwa hii hali hizi mbili zimefanya hawa wa mwanzo wao ni bora zaidi, na hawa wa pili sio kama si bora, wote masahaba ni bora, lakini wana ubora zaidi huko kwa hawa ambao walitoa. Sasa Ibn Kathir rahimahullah na baadhi fasirina wakajaribu kuchambua kwa nini iwe kabla fatu Makka ana daraja zaidi, baada ya fatu Makka hana daraja, yani kwa maana amepitwa na huyu wa mwanzo. Watu wametoa, watu wamepigana, kuna kitu gani? Ibn Kathir akaeleza sababu ifuatayo, anasema hivi, anasema wa anna wadhalika anna qabla fathu Makka, kwamba qabla fathu Makka kana alhalu shadidan, ilikuwa hali ngumu, kana alhalu shadidan, ilikuwa hali si mchezo, kiasi ambacho anasema Ibn Kathir ya kwamba falam yakun yu'minu yu'minu hina idhin, hakuamini yeyote katika muda huo wa kabla fatu Makka, illa as-siddiqun, isipokuwa ni wale ambao walikuwa wa kweli, hata wa kweli kabisa kabisa, ama hawa ndio walosadiki katika kipindi hicho kabla fatu Makka. Ilikuwa hali ngumu, hali ngumu, mtu akisadikisha kwamba huyu Rasulullah namwamini, basi naam, anakuwa ni amesadikisha kikweli kweli, siddiqun, anasema Ibn Kathir. Akasema wa amma ba'da al-fath, ama ba'da fath Makka au ba'da sulh Hudaybiyah, fa innahu dhahara al-islamu dhuhuran adhiman, uislamu tena ulienea ukawa katika hali ambayo umedhihiri kwa kikubwa kabisa, wadakhala an-nasu fi dinillahi afwajan, na watu wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Baada fatu Makka au baada fatu Hudaybiyah, basi sina mukadhiri, kaa katika hali hiyo. Lakini Muaz bin Kathir anasema kabla hapo, wa kana al-hal shadidan, ilikuwa hali ngumu. Sasa ukisoma sira utaona kwamba walioamini kipindi hiki cha mwanzo wa utume sallallahu alaihi wasallam walikumbana na mambo mengi kuliko wale ambao walikuja baadaye. Hii ni sababu ambayo walitoa bin Kathir, limadha, kwa nini ikawa hawa ulaika a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi wale waliopigana kabla fatu na kutoa kuliko wale ambao baadaye. Ama katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye naye akatoa maelezo yafuatayo ambayo yanayainisha sababu za msingi za kwamba watu wale wa mwanzo yaani kabla fathu waliotoa na wakapigana wana malipo makubwa zaidi kuliko wale waliokuja baadaye. Akasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye kama tulivyosema msimamo wake fathu hii ni fathu ya Al-Hudaybiyah kama alivyoandika tunavyomnukuu, almuradu bilfath hahuna wa fathu Al-Hudaybiyah, muradi iliyokusudiwa ya fathu hapa kwamba la yastawi minkum man anfaka min qabli al-fath, muradi wa fathu huna Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye amepita mawqif ya kwamba ni fathu ya Al-Hudaybiyah katika mwaka wa sita hijiria. Akasema hina wakati huo jara imepita min as-sulh baina ar-rasulillah wa baina quraish mimma huwa a'zamu al-futuhat allati hasala bima nashara al-islam, ni miongoni mwa mambo ambayo yamepita katika Hudaybiyah, sulh Hudaybiyah, ni makubaliano hayo kurudi katika sira utayaona. Lakini kumbe imepatikaniwa na tija kubwa sana, Uislamu kaenea haraka, watu wakaingia katika dini afuaja makundi kwa makundi kutokana na suluhu ile ambayo ilipatikaniwa hapo. Na akasema wa ikhtilatu almuslimina bilkafirin, ikawa sasa ile hali ya Waislamu na makafiri wamekuwa katika tofauti na pale mwanzo. Wa da'watu ila ad-din min ghairi ma'arid, na dini ikawa sasa yatangazwa pasipo na vipingamizi vya aina yote. Fadakhala an-nasu min dhalika al-waqti fi dini llahi afwaja wa'tazza al-islamu 'izzan 'aziman, watu wengi wakaingia katika dini ya Allah baada ya sulh Hudaybiyah na Uislamu ukapata nguvu kubwa kabisa. Akasema tena Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake anasema wa kana man aslama min ahli Makkah wa ghayriha min diyari al-mushrikin yu'zi wa yakhaf, falidhalika kana man aslama qabla al-fath wa anfaqa wa qatala a'zamu darajatan wa ajran 'aziman, wale wote ambao walislim kabla fathu Makkah hususan katika miji ya kishirikina walikuwa kiteswa, walikuwa hawana amani, wanafanyiwa mateso makubwa makubwa kuliko wale ambao walokuja baada ya sulhu ya Hudaybiyah, kishafanyika ile hali nzima ya sulhu. Kwa hiyo watu wakaingia katika dini kwa wingi, lakini hawa walioingia mwanzo mwanzo hawa walikuwa na hali ngumu. Kwa hiyo malipo yao ni malipo makubwa kabisa, kiasi ambacho kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba ni a'zamu darajatan, wana malipo makubwa kabisa kabisa. Na hivi ndivyo ambavyo walidhalika kana as-sabiquna wa fudala as-sahaba ghalibuhum aslama qabla al-fath, ukiangalia as-sabiquna al-awwalun, wale wa mwanzo waliotangulia na mafadhi masahaba wenye hadhi ni wale ambao walislimu kabla fath. Kwa hii ni tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi akitufafanulia kuhusu masala ya tofauti iliyokuwepo wale ambao walotoa kabla fathu na wakatoa na wale walotoa baada fathu na wakapigana kabla fathu na wakatoa na wakapigana baada fathu, yaonyesha kwamba sababu zenyewe zilikuwa ni hizi. Ndugu zangu wa Islam, hii ukiangalia hata akili yako ya kawaida katika mambo haya haya ya dini haya, utayaona ni kweli kuna watu wana daraja za kilia mbali hawa maswahaba. Hii inahusu maswahaba. Kuna mambo yasona hisi kwamba hawa wana fadhila kubwa zaidi kuliko hawa, lakini wote wafanya jambo moja, hawa watakuwa malipo yao ni makubwa kuliko hawa. Au tuchukulie mfano, tukurudishe nyuma. Zamani ilikuwa watu waswali katika msikiti ambao ukiangalia juu umeezekwa makuti ya mtende, chini usinambie tena, ima kuna mkeka au hakuna kabisa. Na watu waswali jua kali, adhuhuri inapiga jua, watu wanakuna waswali. Leo mtu atoka nyumbani kwake full mukayif air condition, aingia ndani ya gari yake full mukayif air condition, aingia msikitini air condition. Hata wewe unafikirie wote wanaswali hawa wali kwamba mtu anatoka katika tunasema lugha nyingine ya mitaani katika nyumbani kwake umande tena remote control ngoja nikaswali bana. Anaingia ndani ya gari VX lake umande, anashuka ndani ya gari, anakanyaga mguu mmoja mbili, kaingia ndani ya msikiti umande air condition. Na kuna wale ambao waliswali makuti ya mtende, jua kali, ardhi inaunguza. Wewe unafikiri hawa watafanana sawa? Wote wanaswali. Sasa hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa wanazungumzia Allah katika aya hii, kwa maana ya kwamba wote ni masahaba, lakini iko tofauti baina masahaba wale ambao walikuwa wametoa kabla fathu, yani kabla ya fathu Makka au kabla fathu Hudaybiyah, na wale ambao walitoa baadaye. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anamalizia, anasema wa kullan, na wote hao, kwa maana kabla fathu na baada fathu walitoa na kupigana. Wa kullan, na wote hao, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'ada Allah, Allah amewaahidia, al-husna, wema, wa kullan, wote hao wawili, makundi haya ya kwanza na la pili, wa'ada Allah, Allah amewaahidi al-husna, wema. Al-husna huna bimaana al-janna, ni pepo. Na hii ni tafsiri ambayo wametafsiri Mujahid na Qatada, na kama ilivyokuwa tafsiri katika tafsiri ya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alichokusudia hapa al-husna bimaana al-janna, wa kullan, na wote hao, makundi yote mawili haya, wa'ada Allahu al-husna, Allah amewaahidia wema, kwa maana amewaahidia pepo. Wa kullan, masahaba waliopigana na kutoa kabla fathu Hudaybiyah au fathu Makkah, Allah amewaahidia pepo. Na wale ambao waliopigana na kutoa baada fathu Makkah au fathu Hudaybiyah, Allah vile vile amewaahidia pepo. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna, na wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidia pepo. Sasa hapa kuna faida juu ya suala la fadhila za masahaba. Faida hii inapatikaniwa ya kwamba kumbe masahaba wote wanaingia peponi. Naam, wote wale ambao kabla fathu Makka, tuseme kabla miaka minane kabla hijra, yani baada ya hijra, na wale ambao baada ya hijra, yani baada ya fathu Makka, wote wa kullan, wote wanaingia peponi, wa'ada Allahu al-husna. Na hivi ndivyo ambavyo fasirina walivyopita, kama mfano Ibn Hazm amestadili na aya hii, wastadalla Ibn Hazm min hadhihi al-aya bil qat'i, Ibn Hazm yeye amestadili na aya hii bil qat'i, kwa maana amekata moja kwa moja, hakutaka yani kusema maana yake itakuwa ni kwamba bil qat'i, amekata tu moja kwa moja Ibn Hazm bi anna sahabata jami'an min ahli aljanna, kwamba masahaba wote ni ahli aljanna, ni watu wa peponi wote. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, amewaandalia mambo mema. Sasa hapa vile vile tunaweza kupata uthibitisho mkubwa kabisa kwamba yeyote yule ambaye atakayokuja na falsafa ya kutuelezea kwamba kuna baadhi ya masahaba si kadha si saba kadha si saba hawa kadha hatumuelewi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya Allah ni maneno yamesimama katika mstari, na hakuna maelezo mengine yatakuwa sisi tuyaamini zaidi ya Qur'an. Fa bi ayi hadithin ba'dahu, ni maelezo gani tena baada ya Allah tuyaamini? Aje mtu atuandikie tu na basi, unajua Abu Bakari sio alikuwa hivi, ile Umar alikuwa hivi, Umar hawa watu wala. Sisi tunaamini aya hii kwamba wa kullan wa'adahu Allahu al-husna, kwamba masaba wote wote Allah amewajalia kwamba ni watu wa peponi. Huu ndo msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na kama alivyoambavyo ameandika Ibn Hazm katika tafsiri yake, akasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake, anasema ya kwamba aya hii ay alladhina aslamu wa qatalu wa anfaqu min qabli al-fath wa ba'd kulluhum wa'adahu Allahu al-janna, wut Allah amewaandalia pepo. Wa hadha yadullu hii yaonyesha ala fadli as-sahabat kulluhum, kwamba ubora na utukufu wa masahaba kulluhum wat, hakuna istithna kwamba huyu hivi. Radhiallahu anhu haithu shahida Allahu lahum bil iman wa'adahum al janna, Allah subhanahu wa ta'ala amewashuhudulia masahaba wote kwamba walikuwa ni wenye imani na amewaahidi pepo. Hii ni tafsiri au maneno ambayo ameandika Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake. Ni moja katika jambo ambalo Ahlus Sunnah wal Jamaa natakikana wajikite katika imani ya kuamini fadhila za masahaba, kwamba masahaba wote ni bora na hakuna sahaba ambaye ati kwa sababu hivi basi yeye hawezi kuingia peponi. Hili jambo hili si jambo ambalo la mzaha, ndugu zangu na Waislamu, si kitu chepesi. Kwa sababu mpaka mtu kuamini hivi, mpaka kuamini kwamba masahaba wote peponi, lazima inaonekana kwamba mtu amepata maelezo ya msingi ya dalili, na dalili yenyewe ni Qur'ani al-Karim, kiachilia mbali ahadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokuja. Kwa hivyo ni vizuri watu wakajaribu tusema kupressurize kusoma kuhusu masala haya ya masahaba, na sio ushabiki. Tukisema ushabiki ni kwamba inaonekana, ndugu zangu wa Islam, leo tunazungumza mhadhara hapa baada ya fadhila za masahaba, basi ikawa mhadhara mzuri na kila mtu kama angeruhusiwa kusema takbir, basi mhadhara umeisha khalas. Lakini kumbe ilikuwa mafruzu watu wasome, mtu asome hasa kwamba masahaba kwani vipi. Hii ndio itakuwa ina umuhimu kubwa zaidi. Hatusemi kwamba mihadhara haifai, inafaa vizuri, lakini watu wasome zaidi, wajikite katika kusomesha, na ili kuonesha suala hili kwamba linatakiwa watu wasome ni pale ambapo sisi katika msikiti huu wa Morogoro, Masjid Irshad, tulipoamua kusoma kitabu kinaitwa Sharh Sunnah cha al-Imam al-Bahari rahimahullah. ndani ya kitabu hiki ambacho ni kitabu tulikianza zamani kwenye labda miaka 2011 huko 10, lakini kwa sababu darasa yenyewe inakuwa kwa wiki mara moja ika hatukumaliza kiasi hicho. Miongoni mwa maudhui ambazo ameziandika al-Imam Barbahari rahimahullah katika kitabu chake ni kuhusu suala la imani ya kuamini masahaba kwamba wao ni watu bora na kwamba wao ni umma bora, na masahaba vile vile yani wametofautiana katika fadhila baina yao, yani wote kwanza ni bora in general, lakini wengine wakawa bora zaidi na wengine wakawa wamewapita wengine katika ubora. Tukasoma katika matini yake al-Imam al-Bahari rahimahullah alisema wa afdhalu hadhihi al-umma, na aliyembora zaidi katika umma huu wal umami kulliha, na nyuma zote baada al-anbiya salawatullahi alayhim ajma'in, baada manabii, yani ukiwatoa manabii anafuatia mtu ambaye ni mbora kuliko umma huu katika umma huu na katika nyuma zilizopita ni Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, thumma Umar, kisha Umar, thumma Uthman, kisha Uthman. Hakadha, hivi ndivyo ambavyo ruya lana an Ibn Umar, mpokea hadithi Ibn Umar ya kwamba kunna nakulu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhirina, tulikuwa tunasema sisi na mtume yuko mbele yetu anatusikia, sio kama alikuwa mtume hayuko shakufa yuhai, tulikuwa tunasema hivi masahaba, anasema Ibn Umar, inna khaira an-nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman, mtu ambaye alikuwa bora zaidi, bora zaidi katika hali ambayo ya ubora baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, Umar na Uthman. Anasema Ibn Umar wa yasma'u bidhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu, bwana mtume alikuwa anatusikia akisema, hakutukataza kama mseme hivi mseme, kuonesha kwamba jambo lolote alio mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ya takrir amelikubali, basi naam hilo limepita. Kwa hiyo ubora uko kwa Abubakari na Umari na Uthman, katika hali ambayo ukiangalia ule mtazamo nani mbora zaidi, lakini wote ni wabora. Kwa hivyo hii ni aqida ahlus sunna wal jamaa, as-salafu salih pita hii. Kwa hivyo watu warakiz katika kufahamu haya na umuhimu wa kusoma masala kama haya, inakuwa mtu amejijengea dalili na hoja madhubuti, hata aje nani kumpa falsafa ya kiasi gani hawezi kubabaika. Naam, watu wengi wanababaika na masala haya ni kwamba wamekosa msingi wa elimu. Anaweza akaja ishia moja gogo la kiishia nikakutolea dalili kwamba Umar sio mbora kaza kaza, sasa kwa sababu wewe mweupe huna hujaji huna dalili, basi unaweza kusema ah, lakini kweli, lakini kweli hivyo, lakini kweli hivyo, lakini kweli hivyo, mara ushakuwa shia shia kabisa kabisa. Kwa hiyo tunasema kwamba ni vizuri zaidi vijana wetu wakasomeshwa masuala haya, wakarakizi katika masuala haya na wakaingia hasa katika fani hii ya kufahamu kwa mujibu wa dalili na hoja juu ya ubora na utukufu wa masahaba kuliko watu wengine. Na kama ilivyo fadhilati Sheikh Fuzan hafidhahullah, yeye akasherehesha matini hii ya al-Imam Barbahari rahimahullah kama ifuatavyo, ambayo somo hili nakumbuka tushalisoma hapa. Ni kama tunafanya revision tu kwa wale ambao walikuwa hawahudhuria darasa hizi. Nakumbuka kama itakuwa darasa za mwanzo mwanzo katika kitabu hiki, labda kwenye mwaka 2010 huko labda Soma kitabu hiki kwa wale ambao wanafunzi wanafuatilia durusi. Anasema Sheikh Fozana, afdalul qurun القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرن يلقوا بورا نيلة يا منيه تومي صلى الله عليه وسلم كيش يلقوا تيا كيش يلقوا تيا بانا الصحابة نعالوا كجا بعد ما الصحابة التابعين هي نموجة كتك حديث أمباز مشهور حديث كتك بخاري مسلم خير الناس قرني تومي منيه كتك خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث متفق عليه ويوبقى هو حين دي خالي أبايو إلو كويكو أكسما وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة ثم الصحابة يتفاضلون قرن لقوابورا لما الصحابة كيشما الصحابة ونينا وبيا ومكونا درجة أتسمى فأفضلهم أبو بكر الصديق الذين آمن بالرسول أول ما جاء صلى الله عليه وسلم فنين أبو بكر نبورا ليه فسبب المؤمنين متومة صلى الله عليه وسلم قال الفقوجة أكايلزي أقوما ممن متومة الله وبكر كامل منك صديق نا استوشي أنا سيما شخصان وآزره ودافع عنه akampokea akamkinga na mambo mengi sana wa anfaqa amwalahu na Abu Bakar Siddiq akatoa mali yake fi nusra fi nusratihi katika kumnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam walazamahu hatta mata na Abu Bakar akafia katika imani hiyo. Sasa hapa tunarudi katika aya yetu kwamba la yastawi minkum, hawezi kulingana miongoni mwenu wale ambao man anfaqa qabla al-fath wa qatala minhum, miongoni mwao walotoa kabla ya fathu ni Abu Bakar Siddiq, katoa mali yake. Na wengi katika masahaba ukisoma sira walitoa mali zao katika hali. Sasa uwezi ukaja kufananiza na yule ambaye alotoa kabla, yani baada ya fathu Makka. Kasema ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها عظم قيام وثبت الله به الدين. نعم كيشي ما يلزم مريف لكن يجب فتزيل مين فوينس وصو درسالات كيشي كسيما يقوم با كيشي بعدها ثم توفي ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحبه حيا وميتا. كيشي أبو بكر هو ني angalia ukenda Maka afwan Madina, basi kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi la kwa alikuwa ni sahib yake mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa hai wake na mpaka katika baada ya kufa wamekaa katika sehemu ambayo ni ardhi kaburi hili la mtume, kaburi hili la Abubakar. Isitoshi Abubakar huyu huyu kama zilivyokuja katika aya سورة التوبة نمبر 40 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ني آية أمبالي نمتاجة دارك أبو بكر الصديق فالفقوة وويلي إذ هما في الغار صاحب ياك أتمن بي لا تحزن إن الله معنا أبو بكر الصديق. فبيتو كما إيبي يتكانا قم بقيتو السومي أجوليشو وقسوميشو وسبابو anawezekana akapata maneno ya falsafa akaambiwa, lakini unajua hii aya, kwani Abu Bakari huyu au Ibnu Abu Bakar alokusudiwa pale? Ibnu Abu Bakar bwana alikuwa ni mchunga ngamia, naye akamwona mtume kaingia katika nini, naye akamfuata kanampelekea tu. Wewe mnachanganya majina mbona? Sasa ni muhimu wa kufahamu hizi hujaji ambazo zinazo tumiwa katika yani nakusudia yani dhidi ya watu ambao wanawadhalilisha masahaba. Fa huwa afdalu al-umma thumma yalihi, kisha baadaye Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, thani al-khulafa'i, thumma yalihi Uthman, kisha Uthman, thumma yalihi Ali, haula'i hum al-khulafa' al-arba' ar-rashiduna wa afdahum, thumma kisha baqiyatu العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة kisha baadaye ukiwatoa hawa makhalifa wanne ongofu ubora unaofuatia ni wale wa 10 ambao walibashiriwa nini walibashiriwa pepo watu hawa kama ilivyokuja katika riwaya mbalimbali qala nabii sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar fil janna wa Umar fil janna wa Ali fil janna wa Uthman fil janna wa Talha fil janna والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وتقوم انتم أكواتايا شرحا ومئينا حق بابيك فبنانان يلي أكمتايا موجة بعد موجة وفي هوا ونينجيه كتك أبورا أمباو وفيوتوا هوا ورفاء الرشدين ثم من بعده كشا ونقوجا مسحابة ولقوا بورا جيني نأسحب غزوة بدري نواتوا مسحابة أنباو لفجانة كتكفيتة بنيني فيتة بدري لكن هي يستيوي ليو سباب يوات وكينجية كتكو شركينا يأيبي إكاوا متو ونجيو وكمباها ها واتو أسحاب غزوة بدري hawa ni watu waliobora kwa hiyo tutawasal kwao kisikia nitakusomea al-Badiri mie akenoksudia anawataja hawa waliopigana vita na wakawa wamepigana wameuawa katika vita vya Badri moja baada moja kisha anasema kwamba kwa majina yao hao na utukufu wao hao aloiba kuku wangu ashushwe mshipa Ibana kuku tu natumia al-Badiri. Sasa watu wanapigana vita vya Badri ni watu kufu. Lakini long concept wafanya utukufu wa kutawasulu kwa kutumia majina yao. Thumma ashabu kisha wanafuatia ni watu wale ba'ath ridwan min al-muhajirina wal ansar. Walokaa katika sulhu ya Hudaybiyah. وكمبعي المتوم صلى الله عليه وسلم كتك مهاجرين والأنصار ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح كشا والي وليسلم نوكها فتح مكة أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح كتنا دولي كتك إلي لآيات وليوتي أنبو ولفاني مامبو قبل فتح ونماليكو مكوبا ونوبورا زيني وليكو والي أنبو مصحابة ولفاني baada katingaje wote Allah atawafia pekoni fahum yatafadhaluna hasabu sabiqatihim fil islam wa maqamihim fil islam wa lahum fadila al-amma anasema Sheikh Fawzan hawa masahaba kumbe wametofautiana katika ubora kutokana na kule kutangulia kwao katika Uislam na position zao za matukio yao katika Uislam lakini wote in general speaking wote ni wabora lakini wanakuwa wengine ni bora zaidi kwa maana ni kwamba sahaba wote ni waadilifu katika kauli ambayo ndio ya salafu swale ya ahli sunna wal jamaa kwa hivyo hii ilikuwa tu tunataka tutoe tu ile maelezo jumla kuhusu aya hii tunakwenda nayo ilikuwa inazungumzia masahaba hapa la yastawi minkum bimaana masahaba wale kabla fatu na baada fatu wote ni wabora lakini wako wengine watakuwa na daraja zaidi katika hali kama hiyo na hivi ndivyo ambavyo tukiyakias kila baada yani katika jambo lolote lile lilikuwa la shida basi wale wanaopata shida katika hali ile na shaka malipo yao yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko wale ambao walikuwa katika raha za hali ya juu mfano labda ana sabili mithali tuchukulie imani zetu ambazo sasa sisi kuna watu wanakuwa katika hali ambayo imani zao kubwa zaidi na wana malipo zaidi kutokana nini kutokana na ile tug of war ya imani na maasi na kuna wengine imani zao si kama hawana imani lakini inakuwa hakuna ile tug of war ni ndogo sana ya maasi. Nachokisikia kusema kama mtu atakwenda katika miji ya watu wanamuasi Allah 24 hours, watembea uchi 24 hours, ulevi na makamari, lakini akajizilia sizini asicheze kamari asifanye mambo ya ulevi, imani yake sasa, huyu itakuwa imani yake ni very strong kuliko yule ambaye anakaa katika mji pengine watu walazimishwe kwamba kwanza sasa hivi hakuna ruhusa, kwanza sasa hivi hakuna ruhusa, kwa hivyo anahisi kama ni mambo tu ya kawaida hivi. Ile imani inakuwa kaamini, lakini imani yake haiko strong kama yule ambaye anapambana na misukosuko. Yani safari moja alikuja rafiki yangu mmoja Ramadhani, akasema yahe ukubara bwana, mimi siwezi, natoka Zanzibar, Ramadhani watu wala mchana namna hii, ndio mostelea kwa wazi, wanawake watembea uchi namna hii. Kwa nini? Kwa sababu Zanzibar Ramadhani hoteli zote zinafungwa, na ukija ukigundulika unafungua hoteli, bwana we, kwanza unapandishwa mahakamani, hakimu anakusomea mashtaka, anakwambia kwamba kesi yako imeakhirishwa mpaka Ramadhani ijayo, kwa unapelekwa ndani mpaka Ramadhani inokuja, ndio unakuja sasa unasomewa maelezo ya awali. Kwa ina maana watu wanakuwa na imani za kwamba hawali mchana, lakini tofauti na yule ambaye anaona watu wanakula wa mchana mishikaki machips marushikana, lakini ana mtu kajizuia. Hivi ndivyo ambavyo tunasema tofauti katika kila jambo, kuna tofauti ya malipo kutokana na hali. Kuna watu alhamdulillah wamekuja wamekuta wanasema spoon feeding. Spoon feeding tukusudia yani hapa kitu wetu, unakuja sasa hivi mtu anajitanafasi, lakini zamani hapa ilikuwa mshiki mtu nilimshuhudia mimi, Allah amsamehe makosa yake, alisimama hapa, akasimama akatoa kisu. Tutapambana na wale wanaojiita Ansari Sunna, tutapambana nao, katoa kisu na watu wakastend, leo msikiti huko. Kwa hiyo tofauti zipo katika hali ambayo masahaba walikuwa wale walotoa kabla na kabla fatu na walotoa baada fatu. Kwa maelezo haya ni mengi kama tulivyosema, tushayoeleza katika darasa hizi ulaika la yastawi afanani minkum miongoni mwenu man anfaqa min qabli alfath, wale walotoa kabla fatu wakatana wakapigana vita, ulaika hao a'zamu darajatan, wana daraja kubwa zaidi, min alladhina kuliko ambao anfaqu, waliotoa min ba'd yani baada, yani baada fathu Makka au fathu Hudaybia, wakatalu wakapigana, wa kulla wa'da Allahi alhusna, lakini wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wema, bimaana aljanna كما قال المفسرون في ذلك الله بما تعملون خبير. نا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما يفعلون خبير خبير انا ذو خبر الله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى انا خبير كبير كبيسا كتك يالي ambayo mnayotenda. نعم آية inofuatia hapo mbele الله سبحانه وتعالى رسما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي نناني لأنباي يقرض الله أتكيم فآل كتكاللغة نجينة كسهيل ومعنى كوكو فش قراض نفني قراض شريج لكتانو فمكتلان. من ذا الذي بس لناني لأنباه يقرض الله أتكيم كبيش الله أتكيم فالله قرضا حسنا قراضا nzuri kwa kutoa zaka na sadaka na mambo ya khairi kama hayo. Man dhalladhi, ni nani yule ambaye yukridu Allah, atakayempa Allah, atakayemegea, atakayemkopesha Allah subhanahu wa ta'ala qardan hasana, yani kwa maana ya qard ilikuwa ni nzuri. Qala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab amesema huwa al-infaq fi sabilillah, kwamba hii qard hasanan ni kitu kumpa Allah subhanahu wa ta'ala, ni suala la kutoa fi sabilillah katika njia ya Allah. Hii ni tafsiri ya sahaba moja kwa moja, na waqila, na pamesemwa kama alivyoandika bin Kathir, wanafakatu ala liayali, ni kwamba yale matumizi mtu anayotoa kwa ajili ya familia, kwamba mtu ana watoto, ana mke na hivi na hivi, na baba na mama, na wanategemea. Sasa ukiwa unatoa, basi vile vile imekuja tafsiri kwamba unamkopesha Allah, unampa Allah qardan hasana. Lakini al-Hafidh al-Imam Ibn Kathir anasema wasahihu أنه أعم من ذلك فكل من أنفق في سبيل الله. لكن جambo hili limekuja kwa ujumla, kwa yeyote mwenye kutoa katika njia ya Allah bi khalisatin, kwa nia iliyokuwa safi ya ikhlas, nia nzuri kabisa, akatoa ikiwa kwa ajili ya familia yake, ikiwa fi sabilillah, na akatoa wa azimatin sadiqah, na katika azma ya kikweli kweli, dakhala fi umumi hadhihi al-aya, basi anaingia katika ujumla wa aya hii. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni yupi yule ambaye atamkopesha Allah, atampa Allah sehemu nzuri, mkopo mzuri na kama tulivyoona kwamba inawezekana fi sabilillahi, au katika matumizi kwa ajili ya majumbani mwetu, yakawa vile vile ni unampa Allah kwanza zuri. Akasema Ibn Kathir katika tafsiri zake, katika tafsiri yake ya kwamba an Abdullah bin Mas'ud qala lamma nazalat hadhihi al-aya, ilipoteremka aya hii, ilipoteremka aya hii, tunasoma sahihi, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaulizia ni nani ambaye anamkopesha yeye mkopesho mzuri, fayudhaifahu lahu, akamzidishia kwa wingi, katika hadithi ambayo iko katika sahihi Muslim. Hii anasema kwamba qal Abu Dahdah al-Ansari, Abu Dahdah al-Ansari alisema hivi, alisema ya Rasulullah, wa inna Allaha la yuridu minna alqard, ibo Allah anatutaka kutoka kwetu sisi, tuseme kama ni mkopo, anataka tumpe sisi. Abu Dahdah al-Ansari anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, naam ya Abu Dahdah, ndio Allah anataka kutoka kwenu mkopeshe. Naam ya Abu Dahdah, قال أكثم أرني يدك يا رسول الله فنواله يده نبهم كنوك يا رسول الله لتمكن فنواله يده كم السلام أكمفم كنو ناني أبو دهده أبو دهده قال أكثم إليك فإني قد أقرضت ربي حائطي ميمي لمنفى لمنفقش مولانه شمبالانه بستانيه حائط نبستانيه إلي قوة دانياك إنا متند ميا ستة كما إلي فوجة كتكاريواي وله حائط ألي قوة نبستاني شامب ونهوي وبدادا فيه ستمائة نقلة mitende mia sita, yani sabu wa kwanza, wa pili, wa tatu, mia ya pili, mia bili kutka mia. Akamwambia wana mkopesha nani midume? Hivyo hivi ndo midume? Sasa hivyo mtume masaba kwa nani bani? Mtu anasema hum rijalun wa nahnu rijalun, wao ni watu na sisi ni watu, hivi vidume bwana. Bwana si nilikuwa na shida kidogo ya anazisabia ndani, sisi katoka wekundu wa Msimbazi kwa kina Okwi anazisabia ndani. Lakini kwa zamani masabu kiwa akali sabu. Sasa yeye akatoa shamba lake lote lenye mitande 600 wa umu dahdah fihi wa ayalih, ndani ya shamba hilo yuko mkewe umu dahdah na familia yake vile vile. Qal, akasema fajaa fanadaha Abu Dahda, akenda kwa mkewe akamwambia ya Ummu Dahda, ewe Ummu Dahda. Qalat, akasema Ummu Dahda labbaika, iko Kiswahili labbaika. Naona masahaba inakusudia msahaba huyu wa kike huyu aitika labbaika, sio leo mnamwita mama fulani. Poa, wasemaje? Kwa Abu Dahda akamwita mkewe ya Ummu Dahda, ewe Ummu Dahda, akaitikia akasema labbaika. Kwa Kiswahili tunasema labeka, labeka. Qal, akasema akhriji, toke bwana, toka toka tuondoke. Kwa nini? Faqad akhrajtuhu rabbi azza wa jalla, shamba hili nimeshamkopesha, nimeshampa Allah subhanahu wa ta'ala, tuondoke. Tukahamia wapi? Lakini tuondoke. Ikhriji, toka, tutoke, tutoke. Haya haya. Kwa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, annaha qalat lahu, Ummu Dahda akamwambia mumewe kwamba rabih rabiha, amepata faida baya biashara yako ya Aba Daddaha, amepata faida. Na mwisho riwaya hii inakuja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, akasema kam min irqi radahu fi jannati li Abi Dahda, irqi yani mashada yale au machana ya mitende, mangapi ambayo yamekuwa thaqilati, yamekuwa yamepata uzito kwa ajili ya nani? Abi Dahda fi janna, peponi. Kuna maana Abu Dahda atakwenda kulipwa peponi, shamba hilo ambalo lina mitende 600 atapata peponi na mashada yake peponi, matende hiyo itakuwa ni radahu yani thaqila, yenye uzito na makubwa na ni mazuri. Hadithi hii akhrajahu Imam Muslim. Kwa hiyo man alladhi, ni nani yule ambaye yaqridullah, atampa atamkopesha Allah subhanahu wa ta'ala qardan hasana, kwa maana ya qardha hasana ni mkopesho ulokuwa ni mzuri, mkopesho ulokuwa mrenama. Hapa ya kusudiwa ni alivyosema Ibn Kathir ya kwamba biniyatin khalisa, kwa nia ilokuwa njema yenye ikhlas, wa azimatin sadiqa, na ikawa mtu yuko sinsia. Katika wazungu wanasema ana sinsia, yani anatoa, ana ile hali ya ndani kabisa, natoa mimi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faidhaifahu lahu, ili Allah ayu, mara nyingi zaidi katika baadhi ya aya zinakuja faidhaifahu lahu kathira, faidhaifahu lahu, ili Allah amzidishie mara nyingi, yani kwa maana marudufu. Faidhaifahu lahu, ili Allah amzidishie mara nyingi zaidi katika malipo, walahu, na yeye mtu huyo atapata ajrun karimun, kwa maana malipo yaliokuwa ni makubwa kabisa. Ay jazaun jamilun wa rizqun bahirun wa huwa aljanna yawm alqiyama kama qala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsirihi, kwamba malipo hayo yatakuwa ni malipo makubwa na riziki zilizokuwa nzuri, na si nyinginezo isipokuwa ni aljanna, ni pepo. Yawm alqiyama, siku ya kiyama. Man dha alladhi, nani yule ambaye yukridullah, atampa Allah atamkopesha Allah qardan hasanan. Katika tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye akapita mapito ya kwamba man alladhi yuqridu qardan hasana wa hiya an-nafaqatu at-tayyibah allati takunu khalisatan liwajhillah kama al-Fusa bin Kathir. Yani ni mtu kutoa, lakini kutoa huku iwe ni kutoa kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ikhlas, muwafaqatun limardatillah, kutoa kwa yale ambayo Allah aridhika nayo. Akasema Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, lakini akatoa min malin halalin tayyiban, mali ilikuwa ni halali halafu ni nzuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu washindwa kutoa mali zao katika masuala ya sadaka. Sasa muone kabisa, hata mtu mmoja mmoja ndo anamsemeza bwana, bwana hii pesa mnaipata hii waacha tu. Ndo nakuona sikia ujenda hata umra Maka, eh bwana, hata ndege sikaripuka. Kwa sababu mali anaipata anajua mwenyewe, mabuge mabuge magube magube magube magube, basi mtu ana mimi hata hii kitu sadaka hii atanikena Maka, sidhani kama nitakubaliwa. Kwa hivyo Abrahman Nasir anasema mali ambayo atampa mtu Allah, ampe ile mali ambayo min mali halali tayyib, mali iliyokuwa halali na vile vile ni mali ambayo iliyokuwa ni nzuri na tajiba bihi nafsi, atoe mtu hali ya kwamba roho yake iko safi. Wanasema Waswahili kiroho kwatu, sio kwa kulazimishwa au ikabidi anatoa shingo upande. Yani basi tu mimi kama ngelijua mimi na yuta kunifahamu mara mtu shabadilisha namba ya simu, mara mbona sikupati kwenye simu. Waacha sasa, atoe mtu mali hali ya kwamba roho yake iko safi, tayyibatun bihi nafsi. Anasema Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi, wa hadha, na huu ndio ukarimu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea maelezo mengi katika tafsiri yake. Man alladhi, ni nani yule ambaye yukridu Allah qardan hasan, basi atampa Allah, atammegea Allah, atamkopesha Allah mkopo mzuri, leo mzuri, faidhaifahu lahu, naye Allah akampa mara nyingi zaidi, yani adhaafa, maradufu zaidi, walahu, na mtu huyo naye akapata ajurun, ajurun malipo karimu, malipo yalikuwa mazuri, bimaana kama alivyosema Ibn Kathir, ni malipo ambayo yalikuwa ni jazilun rizqun bahirun kuris, na si mengine, wa hiya aljanna yawm alqiyama, kwamba mtu akapata pepo siku ya kiyama. Na mtabaan tutasimamia hapa katika aya hii ya 11, inshallah juma lijalo tutaondokea inshallah katika aya ya 12. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.